kwiaty, które ja chciałbym tobie w darze dać. Ty nie chciałaś przyjąć ich, mówisz, że nie kochasz mnie. Przyszłaś do mnie zapłakana, wsparłaś głowę na kolanach, wyszeptałaś słowa te: nigdy nie opuszczę cię. A teraz hej! Hej cyganie, zaprzęgajcie do nich sanie. Ja nie będę zaprzęgała, bo mi mama nie kazała. Wy dziewczęta, wy kochacie, jak kochacie, to kochajcie, bo my chłopcy nie lubimy.